الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم، استعيذ بالله، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müslümanlar. Geçen cumadan tamamlayamadığımız ve mealini, manasını, muhtevasını, delaletini, ayetin tamamıyla ilgili manayı aktaramadan ezan-ı Muhammedi okunmuştu. Sitemizin burada şu anda bulunduğumuz Cami-i Şerif'in durumu başka yere, başka camilere benzemiyor. Burası ekseriyetle iş yerlerinin, iş adamlarının geldiği, namaz kıldığı bir cami sıfatını taşıdığı için haftanın da son günü, bütün iş yerlerinin alacak verecek hesapları, senetleri, çekleri, işçi ücretleri neyse hep cuma gününe bırakılması sebebiyle en sıkıntılı, en zor günümüz bu sitede cuma günü olması sebebiyle ezan okunur okunmaz vaaz-ı nasihatı kesmek icap ediyor. Hutbede de çok kısa hutbe okuyarak hutbeyi tamamlamak icap ediyor. Sıkıntılarımız var. Elimizde değil, uzatamıyoruz. Dersimizi tamamlayamıyoruz. Gerçi dersin sonunda veya ezana yakın cemaat-i müslimin geliyor, toplanıyor ama ezan okunduktan sonra da zaman kalmıyor bize, uzatamıyoruz. Sıkıntıları var. Burada anlatamayacağım haller de var. O bakımdan gönül rahatlığıyla geniş geniş istediğimiz gibi vaaz etme imkanından mahrum bulunduğumuzu sık sık söylüyorum. O bakımdan geçen cuma üzerinde durduğumuz ayet-i kerimenin arkası duruyor. Bırakasın olmuyor. Devam edesin zaman zemin müsait değil. Oldukça zor şartlar altında Allah-u Teala'nın verdiği imkanlar nispetinde, cemaat-i müsliminin devamı nispetinde inşallah sohbetleri ala kaderil imkan yürütmeye devam edeceğiz. Hak Teala hangi şartlar altında olursa olsun bizi rızasından ve rahmetinden ayırmasın. Ses iyi çıkmıyor galiba. Evet. Evet, inna aradnal emanete, emanet. Gördüğünüz gibi hemen ayeti ilahiyenin başında emanet kelimesi karşımıza çıkıyor. Emanet. Bu emanet ne olabilir? Allah-u Teala'nın bundan kastı, maksadı ne olabilir? Müfessirin dediğimiz yani tefsir alimlerimiz enine boyuna meseleyi araştırmışlar. Emanet. Allah tarafından arz edilen nereye? Semavata. Semavat gökler. Hepimiz biliyoruz. Daha arza, arz dediğimiz bizim üzerinde yaşadığımız dünya. Kur'an-ı Kerim ona arz diyor. El ardu, arz. Daha vel cibal. Cibal, dağlar demek. Arapça cebel, dağ. Cibal, dağlar. Allah-u Teala'nın arz ettiği, takdim ettiği bu emanet göklere, sonra yeryüzüne, sonra yeryüzünün en büyük gözlere, en büyük şekilde görünen dağlara arz edilen bir emanetten bahsediliyor. Bu emanetin ne olup olmadığı bütün tefsir kitaplarında var. Uzatmayacağım. Bütün rivayetleri de sayıp dökmeyeceğim, zamanımız müsait değil. Ancak hemen ayetin kısa manasını bitirip genişliğine geçeyim. فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا Arz edilen bu emaneti gökler, yeryüzü ve dağlar, emanetin arz edildiği gökler, yeryüzü ve dağlar, fe'beyne çekindiler, yaklaşamadılar. En yahmillaha o emaneti hamletmeye, o emaneti taşımaya yaklaşamadılar, yanaşamadılar. Çekindiler. Biz bunun altından kalkamayız dediler. Arapça hamele, yahmilu, hamal buradan geliyor. Hamal taşıyan, hamleden. Onun için karnında çocuk taşıyan kadına ne derler siz söyleyin? Hamile, bak yine hameleden geliyor. Hamile, hamal. En yahmilneha o emaneti taşımak hususunda çekindiler, sakındılar, yaklaşamadılar. Hatta ve eşfakne minha o emanet karşısında korkuya düştüler. Arapça İşfak, korkmak, korkudan rengi sararmak. Onun için bir adam korktuğu zaman Türkçemizde ne diyoruz? Adamda şafak attı. Şafak attı derler. Fena korktu demektir o. Korkan adamın rengi açılır, sapsarı olur. Şafakta da ufuk ağarmıyor mu? Ona benzediği için korkuya hamledilmiş. وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا O emaneti sırtlarına alamadıkları gibi onun ağırlığından, onun dehşetinden korkuya düştüler. وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا Aman yarabbim. Ne olacak? Emanet ortada mı kalacak? Dağlar sırtına alamadı. Yeryüzü sırtına alamadı. Gökler, yani gezegenlerin hiçbirisi tamam ben bu emaneti alıyorum diyemedi. Çekindi, sakındı, korktu. Emanet ortada mı kalacak? Hayır. Ayet devam ediyor. Ve hamele hal insan. Hamele aldı, sırtına aldı. Ha o emaneti el insanı. İnsan o emaneti sırtına aldı. müminler, öyle ayetler var ki bir ömür düşünseniz altından kalkamazsınız. Düşünün, bir emanet var, göklere arz ediliyor, alın şu emaneti deniyor. Cenab-ı Hak serbest bırakmış yani. Eğer Allah mecbur etseydi almaması mümkün müydü? Demek ihtiyari, yani muhayyer, almasına da almamasına da Cenab-ı Hak müsaade etmiş. Yoksa almasını mutlak irade ettiği zaman almam diyen olur mu? Allah'a böyle bir tepki göstermek mümkün değil. Demek müsaadesi var, muhayyer ki almam alamam diyebilmiştir. Oralara girmeyelim. Aklınıza geldiği zaman şüphe kalmasın diye söylüyorum. Bütün gezegenler, gökler, tek kelimeyle semavat o emaneti alamıyor. Yeryüzünün tamamı o emaneti alamıyor. Yeryüzünün en görkemli dağları o emaneti alamıyor, sakınıyor, çekiniyor, korkuyor, endişeye düşüyor. Ama ve hamele hal insan, o emaneti insan alıyor. Bu emanet ne olabilir? Öyle bir emanetten bahsedilmesi lazım ki insanı doğrudan doğruya alakadar etsin. O olmadan insan olmasın, insan olmadan o olmasın. Bu ne olabilir? Öyle bir emanet ki bu Allah tarafından arz edilmiş, gönderilmiş. Öyle bir emanet ki o emanete sahip olunmadığı zaman insan dediğimiz varlık ziyan olacak. Felakete gidecek. O emanete sahip olarak yaşadığı zaman mutlu olacak, mesut olacak. Bu emanet nedir? Şimdi oraya geliyor. Bugün yeryüzünde Müslümanların çektikleri bütün belaların, musibetlerin, sıkıntıların vallahi temelinde bu emanet ile bütünleşememiş olmamızın neticesi yatıyor. Alemi İslam'ın bugün çektiği zillet, çektiği meşakkat, çektiği fakru zaruret, çektiği meskenet, mezellet, rezalet, cinayet, felaket, fecaet, ne kadar bu kalıpta kelime varsa, hepsinin sebebi Allah'ın üzerimize verdiği ve insanın da tamam ya Rabbi ben bu emaneti sırtıma alıyorum dediği o emanetle bütünleşememiş olmasından kaynaklanıyor. Bu emanet nedir? Bu konuyu çok düşündüm. Nasıl cemaatlerimize anlatabiliriz? Bunu nasıl insanlara anlatabiliriz? Nasıl akıllarında kalabilir? Nasıl anlatırsak insanların zihninde kalabilir diye bazen kendi kendimizi çok zorluyoruz. Çünkü bir vaiz, bir hoca bir meseleyi anlatmaya çalışır da dinleyenler, cemaat, topluluk onu anlayamazsa, anlayamadıysa anlatılanları, o hocanın bütün gayreti boşa gitmiştir. Yani kürsüde konuşan bir hoca, bir hatip, bir alim neyse, aynen çocuk doğurmak durumunda bulunan bir kadına benzer. Tamam, çocuk doğuracak. Doğuncaya kadar bir şeyden haberi yok. Eğer doğurduğu çocuk sağlıklı, sıhhatli, özürsüz, mükemmel ise bu kadın muradına ermiştir. Doğan çocuk ölü doğmuşsa, ölü doğmamış da parmakları eksik, kalbi delik doğanlar var, özürlü doğan var, bir gözü kör doğanlar var. Konuşan hatibin cemaat karşısındaki tavrı da odur. Anlatıyorsunuz, anlaşılmıyor. O zaman kelimeleriniz ölü doğmuştur, hayat yok. Eksik anlaşılmıştır. Onun için hocanın, hatibin çok çile çekmesi lazım. Nasıl anlatayım ki mesele yanlış anlaşılmasın? Nasıl anlatayım ki mesele eksik anlaşılmasın? Nasıl anlatayım ki herkes anlasın? Bu çok zor bir iştir. Zor bir iştir. Onun için konuşan, ders veren, fetva veren kişilerin kendilerini evvela sorgulaması lazım. Kendilerini şöyle bir sorgudan geçirmesi ve kafasındaki bu kaygıyı yenmesi lazım. Acaba konuşmalar cemaat-i müslimin tarafından, muhatap tarafından, dinleyici tarafından aynı ile anlaşılabiliyor mu, anlaşılmıyor mu? Bu çok mühim mesele. Şimdi bu emanet konusunu insanların üzerine aldığı, sırtına aldığı bu emanetin ne olduğunu ben nasıl anlatayım? Nasıl anlatırsam akılda kalır? Nasıl anlatırsak zihinde kalır? Vallahi düşündüm. Sonunda çeşitli vesilelerle anlatmaya çalıştığım gibi sizlerin de çevrenize, yakınlarınıza, dostlarımıza, muhatap olduğumuz insanlara anlatmamız için anlatıyorum. Kolaylık var, daha anlaşılır bir şekilde meseleyi muhatabımıza misal yoluyla, temsil yoluyla anlattığınız zaman saatlerce konuşmaktansa bir temsil getirmek daha kolay oluyor. Mesele daha çabuk anlaşılıyor. Bu emanet ne olabilir? Gökler alamadı, yeryüzü alamadı, dağlar alamadı. Bu emanet ne olabilir diye düşündüğümüz zaman karşımıza bir ayet daha çıkıyor. Yani Kur'an öyle bir kitap ki bir ayeti başka bir ayet tefsir ediyor. Ayet ayeti açıklıyor. Zaten Kur'an'ın tefsiri de Kur'an'ın kendisidir. Sonra Peygamberimiz Efendimiz'dir. Sonra sahabe-i kiram efendilerimizdir. Sonra tabi'in-i kiram efendilerimizdir. Sonra alimlerdir. Alimler beşinci sırada. Önce onlara bakacağız. E şimdi Kur'an bu emanet kelimesini bu göklere, yeryüzüne, dağlara teklif edilip de arz edilip de hiçbirisinin sırtına alamadığı, insanın sırtına aldığı bu emaneti Kur'an işaret yoluyla bir başka ayetle bize anlatmaya, açıklamaya kapı açıyor. Ayet okuyorum. Estağfurullah. Lev enzelna hazel Kur'ane ala cebelin. Ayeti içinizde duymamış kimse yok. Lev enzelna, Allah-u Teala buyuruyor ki eğer indirmiş olsaydık, lev enzelna, inzal indirmek demek. İndirmiş olsaydık hazel Kur'ane, şu Kur'an'ı, ala cebelin, cebel ne demekti? Dağ. Öyle bir dağ ki o cebel kelimesinin başında elif lam yok, sonunda iki tane esre var, tenvin diyoruz. Tenvinli geldiği zaman tarifi mümkün olmayan anlamına geliyor. Tanımı mümkün değil. Yeryüzünün en yüksek, en kudretli, en korkunç dağların hangisi ise, eğer Kur'an'ı o dağın üstüne indirseydik, dikkat! لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ, büyüklüğü tasavvur dahi edilemeyen bir dağın üzerine Kur'an'ı indirseydik, لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ, o Kur'an'ın ağırlığı karşısında, Allah korkusunun ağırlığı karşısında o dağ erimiş bir buz gibi erir, çekilir, ortada bir şey kalmazdı. Kur'an'ın ağırlığının altında dağ tuz buz gibi erirdi diyorum. Haşian, mütesabbihan parçalanırdı. Parçalanırdı. Yani şimdi 30 tonluk bir presin altına herhangi bir şeyi koyup da pres bastığı zaman ne olur? Mütesabbı Arapça parça parça demek. Bizim Türkçemizde tuz buz oldu derler. Tuz buz oldu. Darmadağın oldu. Eğer Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik, dağ ona tahammül edemez, o dağ tuz buz gibi erir, dağılır, parçalanır, yerinde dağın kendisinde göremezdiniz. Ve subhanallah. Ve tilkel emsalu, bak emsal, misal demek, temsil. Ve tilkel emsalu, şu misali, şu temsili veriyoruz ki, ne olsun? Nadribu halinnâsi, bu misali, bu temsili insanlara söylüyoruz, açıklıyoruz ki leallehum yetefekkerun, düşünsünler de bu emanetin ne olduğunu anlasınlar. Demek ki buradaki emanetten maksat neymiş, siz söyleyin. Kur'an, Allah razı olsun. Çözdük. Kur'an çözdü bunu. Dağlar sırtını alamadı. İşte deminki ayette de alamayacağı ifade ediliyor. Gökler alamadı. Yeryüzü de alamadı. Yeryüzünün yaratılmasının sebebi olan insan bunu sırtına aldı. Alınan şey neymiş bu emanet? Kur'an-ı Hakim, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Mübin. Bütün mesele buradan başlıyor. Değerli Müslümanlar, şimdi ne önemi var diyeceksiniz. Bunun önemi ne ki bu emanet olmasa insan olmaz? İnsan olmasaydı zaten yeryüzü olmayacaktı. Düşünün, vallahi Kur'an'ın, sünnetin ifadesi, açıklaması ile sabit olan bir gerçek var ki, insan olmasaydı yeryüzüne, güneşe, aya, yıldıza, hayata, maddeye, eşyaya kesinlikle var olma şansı yoktu. Bizim milletimiz, Müslüman cemaatimiz, Müslüman milletimiz 300 senedir Mevlid-i Şerif dinliyor. Mevlid kitabı yazılalı 300 sene olmuş. 300 senedir Mevlid dinleyen bir milletiz. Süleyman Çelebi rahmetullahi aleyhin Mevlidi. Ama bu Mevlid neyi anlatıyor diye sorsanız, açıklaması karşısında cemaatimiz aciz kalıyor. Mevlid'in ilk kelimesi, Mevlid dediğimiz Süleyman Çelebi'nin Mevlid'inin başında hepiniz hatırlayacaksınız, aynen şöyle başlıyor, daha başlarken böyle başlıyor. Hak Teala için yarattı Adem'i, devam edin, Adem ile kıldı müzeyyen alemi. Eğer Mevlid'in manasını anlasaydık her şey tamamdı. Dinliyoruz ama güzel sesi varsa dinliyoruz, manasının farkında değiliz. Manası yok orta yerde. Hak Teala dedi Allah, Allahu Teala. O Hak Teala demiş. Çün yarattı Adem'i, Adem insan. Allahu Teala Adem'i yarattığı için, insanı yarattığı için Adem ile kıldı müzeyyen alemi. Alem de dünya. Bütün gezegenler, bütün dünya alem. Allah'tan başka her şeye biz ne diyoruz? Alem diyoruz. Allah'a alem denmez. Allah'a alem denmez. Ne denir? Rabbül alemin denir. Alemlerin Rabbi denir. Allah'tan başka her şey alem. Süleyman Çelebi ne diyor? Hak Teala çün yarattı Adem'i, Adem ile kıldı müzeyyen alemi. Yani Allah Adem'i, insanı yaratmak istemeseydi alem diye bir şey yaratmayacaktı. Daha mevlidin başında bu. Gel de bizim cemaatimizin mevlid dinlemesinin manasını sor. Neyi dinliyorsun kardeşim? Mevlid hangi mesajı, hangi manayı söylüyor? Anlamadan dinlemenin bir anlamı yok. Ama ne yapalım ki? Bu bir gerçek. Anlamadan dinliyoruz. İnsan ortaya çıkıyor. İnsan olmasa zaten alem olmayacak. Alameti, yeryüzünün, eşyanın, maddenin, mevcutların, mahlukların sebebi vücudu, yaratılış sebebi vallahi insandır. Bunu Kur'an daha baştan ifade ediyor. Amenna. Peki insan, bütün varlıklar insana bakıyor. İnsan için yaşıyor, insan için güneş insan adına doğuyor, sular insan adına akıyor, denizler insan adına, insan insan. Bunu alimlerimiz, özellikle İmam Gazali Hazretleri çok mükemmel anlatıyor. Dünyanın şeklini, kıvamını, içindeki varlıkların yaratılış sırrını, sebebini hepsini teker teker açıklamış ve insana bağlamış Kur'an ışığında. Çok basit olarak arz edeyim, zaman çok çabuk geçiyor. Mesela yeryüzünde diyor insanın en muhtaç olduğu şeyler neyse Allah onları ihtiyaca göre ayarlı, ölçülü, dengeli yaratmış. Mesela insanların havaya ihtiyacı var, hava. Hava olmadan yaşamak mümkün değil. En sağlıklı bir akciğerin sahibi, hiç hayatta sigara içmemiş, alkol kullanmamış, sapasağlam bir ciğer sahibi, akciğer sahibi, çok çok çok 6 dakika havasızlığa dayanabiliyor. 6 dakika sonra ölüyor. Havadan daha önemli bir şey yok. Bundan dolayıdır ki diyor Gazali, Allah-u Teala insanların çok ihtiyacından dolayıdır ki havayı sayısız ve sınırsız yarattı. Hava almak için kimse zahmete girmiyor, kimse külfete girmiyor, kimse ücret ödemiyor, kimse fiyat ödemiyor, kimseye külfet yüklenmemiş. Her yerde burnunun dibinde havayı Cenab-ı Hak hazırlamış, sıkıntısız, vergisiz, herhangi bir külfet, herhangi bir ücret ödemeden insanın en yakınına, burnunun dibine getirmiş. Ondan sonra ikinci derecede en çok muhtaç olduğu insanın sudur diyor. Su. Dünyanın da siz söyleyin kaçta kaçını su yaratmış? 1/4'ünü. Ondan sonra gıda maddelerine sıra geliyor. Dünyanın da 1/4'ünü kara. Yani gıda ekesin, biçesin diye sebze, meyve, toprak ürünleri, toprak mahsullerine ayırmış. Dünyadaki bütün yaratılış sistemi insana göre. Peki insan neye göre hareket edecek? Nehirler insana göre akıyor, insan için akıyor, öyle diyor Gazali. Bakın diyor, nehirler gürül gürül akıyor. Çaylar, dereler, akarsular, ırmaklar insanların bağına koşuyor, bahçesine koşuyor, tarlasına koşuyor. Adeta yangını söndürmek için koşan itfaiye gibi nehirler insan için, çaylar insan için, dereler insan için, sular insan için akıyor. İnsan olmasaydı su akmayacaktı. Ve subhanallah. Bu nehirler diyor, dereler, çaylar, ırmaklar aka, tuzsuz tabi temiz su, tuzsuz arı duru sular aka aka en son bir denize ulaşıyor. Dikkat ederseniz hemen hemen nehirlerin pek çoğu nereye gider ulaşır? Denize, deryaya, denize dökülür. Denize dökülünceye kadar bütün bu nehirler diyor, bu ırmaklar tatlı su. Aka, tuzsuz tabi temiz su, tuzsuz arı duru sular aka aka en son bir denize ulaşıyor. Dikkat ederseniz hemen hemen nehirlerin pek çoğu nereye gider ulaşır? Denize. Deryaya, denize dökülür. Denize dökülünceye kadar bütün bu nehirler diyor, bu ırmaklar tatlı su. Denizde bu nehirler, denizde son bulurlar. Denizlerin suyunu Cenab-ı Hak ne yapmıştır siz söyleyin? Tuzlamıştır. Deniz tuzlu olur. Gazali diyor ki, eğer Allah denizin suyunu tuzlamış olmasaydı, tuzlu olmasaydı, bu nehirlerin, bu çayların, derelerin, akarsuların getirdiği pislikler, çöplükler, leşler, ölüler, her türlü insanı rahatsız eden şeyler denize gelecek, denizde onların kokusundan, pisliğinden, yeryüzünde insanın hayatı sıkıntıya girecekti. Denizleri tuzlamış ki o tuzun içinde leşler, ölüler hallolsun, insana zarar vermesin. Oraya kadar tuzlu olsa tuzsun. Bunlar insan adına, insan namına, insan hakkına, insan şerefine tanzim edilmiş bir sistemle karşı karşıya kalıyoruz. Peki insan neyin adına ve hangi ölçülerle hareket edecek? İşte emanet kelimesi geldi. Bir temsille, bir misalle, Allah'ın bir darbı emsaliyle, bir misal vermesiyle bunun Kur'an olduğunu anladık. Şimdi Kur'an'la insan arasındaki bağlantıyı söyleyeyim. Zaman azalıyor. Zamanın azalması benim gırtlağım sıkılır gibi beni zorluyor. Anlatamıyoruz, mesele bitmiyor, mevzu bitmiyor. Az gerisi daha söylenmemiş oluyor. Adeta kendi kendimizi yiyoruz zaman azlığından dolayı. Hangi birini söyleyesin, hangi meseleyi açasın? Onu söylüyorsun öbürü kalıyor, onu söylüyorsun bir diğer mesele kalıyor. Zaman yetersiz, mekan yetersiz. Cuma işte hepimiz bildiği gibi sıkıntılı bir gün, haftanın sonu. Bankalar, hesaplar, ödemeler, bütün işçiler, memurlar hemen hemen haftanın sonunun bütün yoğunluğu cumada. Kaldıramıyoruz. Olan cumaya oluyor, olan vaize oluyor, olan camiye oluyor, olan Müslümana oluyor. Yapamıyoruz. Kur'an ile insan arasındaki bağlantı çok mühim. Bunu anladığımız zaman çok meselenin çözümüyle karşı karşıya kalacağız. Kur'an'dan ilham alarak ben de bu mesele için şu temsili buldum. Belki zaman zaman söylemişizdir ama tekrarında fayda var. Akıllarda kalsın, duymayan kardeşlerimiz olabilir. Veya yanlış duymuş, eksik duymuş olanlar olabilir. Düzelsin, daha çok akılda kalsın diye söylüyorum. Kur'an'dan aldığımız ilham ile biz de bir temsili, bir misalle bunu anlatmaktan başka çaremiz kalmıyor. Şöyle diyorum, Kur'an ile insan arasındaki bağlantıyı bu temsilden daha açık anlatacak çare bulamadım. Anlatmaya bundan daha uygun misal bulamadım. O da şu, diyorum ki, şu yaşadığımız teknolojik devirde hakikaten şu içinde bulunduğumuz, şu anda yaşadığımız hayat, yaşadığımız dünya, yaşadığımız çağ, çağ dediğimiz, zaman dediğimiz, içinde bulunduğumuz şu zaman, şu asır, şu çağ kelimenin tam anlamıyla teknolojik bir çağdır. Bunu inkarı mümkün değil. Geriye gidemezsiniz. Şu anda hiç kimseyi elektriği söndürüp de mumun ışığında siz söyleyin oturtamazsınız. Yani elektriği kabul etmeyip reddedip evindeki elektrik sistemini elektrikle söküp atıp da mumun ışığında oturacak bir enayi dünyada bulabilir misiniz? Geriye gidemezsiniz. Hiçbir kuvvet beni uçaktan indirip, otomobilden indirip devenin sırtına bindiremez. Yani uçağı bırakıp, otobüsü bırakıp, treni bırakıp, arabayı bırakıp da deveye binip deveyle seyahat edecek bir enayi var mı dünyada? Geriye gidebilir misiniz? Çamaşır makinesini bırakıp da tekrar leğende kendi kadın kız çamaşır yıkamaya oturtabilir misiniz? Soruyorum. Mümkün mü? Elektrik süpürgesini kaldırıp atıp tekrar ot süpürgeyle, plastik süpürgeyle evini hanımına süpürtebilir misin? Evvela hanım seni kürekle kovar. Olmaz böyle şey yani. İrtica, hani geriye gitmek mümkün değil. İrtica biliyorsunuz geriye gitmek demek. Elektriği söndürüp mumun ışığında oturuyorsa daha bu adam irtica. Geriye gitti ya vay serseri. İslam'da yok bu. İlimde, akılda, fende, fizikte, kimyada, Kur'an'da yok bu. Mümkün değil, geriye gidemezsiniz. Hatta İmam Gazali Hazretleri daha da ileri gidiyor. El hikmetu dâlletil mü'min eyne vecedeha akaza hadisini almış, diyor ki hikmet, yani daha iyi, daha süratli, daha kullanışlı, daha verimli, daha randımanlı bir alet varken onun gerisini kullanan cehennemliktir diyor. Niye zaman israf ediyorsunuz? Hatta oradan aldığım bir hükmü günümüze uyarlayarak söyleyeyim. Mesela bir Müslüman adam uçakla Ankara'ya gitmek gücüne malikse, adamın parası var, cüzdanı yerinde, imkanı yerinde, parası, pulu, imkanı yerinde, böyle bir adam uçakla Ankara'ya gidebilme gücüne malik ve muktedir olduğu halde otobüsle Ankara'ya giderse Allah katında sorumlu olur diyor. Niye 4 saat israf ettin? Niye zamanını israf ettin? Uçakla gideceksin. Hesap et. Şimdi telefon var mesela, bir adam Beşiktaş'a bir haber ulaştırmak istediği zaman telefonu kullanmayıp da yürüye yürüye veyahut da arabayla 3 saat, 4 saat sonra Beşiktaş'a gidip o haberi o adama ulaştırsa, halbuki telefonu çevirseydi siz söyleyin 3 dakikada ulaşırdı. 3 dakikada telefonla bir haberi ulaştırmak mümkünken bu teknolojiyi kullanmayıp da 3 saat yürüyüp gidip o haberi ulaştırsa bu adam cehenneme gider. Niye? Zamanı, siz söyleyin zamanı, sesiniz çıkmıyor. Zamanı israf etmekten gider. Geriye gitmek var mı? İslam'da irtica var mı? Gerilemek var mı? İki günü eşit geçen vallahi aldanmıştır bir kainatın efendisi. Men istevâ yevmâhu fehüve mağbûnün. İki günü eşit geçen adam aldanmıştır, aptaldır. İslam'ın görüşü bu. Geçen sene atölyeniz 100 bin mal imal ediyorsa bu sene mutlaka 200 bin imal etmelidir. Geçen sene de 100 bin, bu sene de 100 bin. Vallahi geridesin. İslam kabul etmiyor. İrtica, hani geriye gitmek yok, mümkün değil. Fizik olarak mümkün değil, din olarak, Allah olarak mümkün değil. Böyle bir asırda yaşıyoruz, teknolojik asırda yaşıyoruz. Çamaşırımızı makine yıkıyor, bulaşığımızı makine yıkıyor, evimizi makine süpürüyor, bizi arabalar taşıyor. Maksadım bunu anlatmak değil, maksadım şu, zaman iyice azalıyor. Bu cihazları, makinaları gidip de beyaz eşya satan mağazadan alırken Allah aşkına kardeşler, müminler, temiz insanlar, düşünelim diyorum, düşünmek için söylüyorum. Bu cihazları satın alırken ambalajıyla kontrollü, bandrollü, tertemiz, denetimden geçmiş bu cihazları özel ambalajıyla evimize getirip açtığımız zaman ambalajı açar açmaz daha cihazı yerinden çıkartmadan en üstte cihazın, makinenin üstünde küçük bir kitapla Allah aşkına karşılaşıyor musunuz, karşılaşmıyor musunuz? Bir kitap çıkıyor. Üzerinde kırmızı bir yazıyla ne diyor? Kullanma kılavuzu. Hepimiz buna şahidiz. Çağdaş insanlarız. Teknolojik çağda. Çağdaş insan diye çıplak insan zannediyorlar. Lan çıplak insan çağdaş olsaydı Afrika bir numara olurdu. Hepsi çıplak Afrika'nın. Çağdaş, teknolojiyi yakalamış insan demek. Ne alakası var çıplaklıkla? Afrika'ya gidin, anadan doğuma dolaşıyor zenciler. Çağdaş insanlar mı? Hepsi sürünüyor, böcek gibi ot yiyorlar. Babam bize çağdaşlık deyince açık kadın, kaçık kadın, sapık kadın, hoplayan zıplayan, topçu, topçu bir takım suretler gösteriyor. Bu çağdaş adam demek fezaya giden, gezegenlere giden, işte Mars gezegenine robot gönderebiliyor musun? Teknolojinin tamamını yakalayabilmiş misin? Çağdaş bu. Yoksa soyunmanın, alkol kullanmanın ne alakası var çağdaşlıkla? Vallahi alakası yok. Aldatıyorlar bizi, yanıltıyorlar, şaşırtıyorlar gençlerimizi. Diskoteklerde, gece kulüplerinde, pavyonlarında bütün neslimizin enerjisini tüketiyorlar. Hani laboratuvarlarınız, hani fabrikalarınız, hani sanayi sistemleriniz, hani dünya pazarlarında eseriniz? Hani Türkiye'nin dünya pazarlarında sergilediği, bütün dünya pazarlarının dikkatini, alakasını çekeceği hangi mamulatınız var? Çağdaş olmak bu demektir. Yoksa soyunmak çok kolay. Eteğini biraz kısalttın mı, yukarıdan da biraz açtın mı, ağzına çağdaş soytarı. Çağdaş soytarı. İnsan değil ki o. Düşünün yani, Cumhuriyet kurulalı şu kadar zaman geçmiş, hepiniz biliyorsunuz, daha %100 yerli, milli bir otomobilimiz var mı yok mu soruyorum. Vallahi yok. Utanmaları lazım bu adamların. Yerli bir otomobil. Bak Malezya'nın var. 40 sene evvel bağımsızlığı dahi olmayan Kore'nin %100 yerli milli arabası var mı yok mu Kore'nin? Senin niye yok? Senin niye yok arkadaş? Yani her milletin bir milli arabası, otomobili, motoru var. Senin niye yok? Sen niye hala Fiat motorunu, sen niye hala Renault'u, sen niye hala yabancıyı, senin niye motorun yok? Bana bunun hesabını ver. Nesin sen dünyada? Bu makineleri alıyorsun, üstünden bir kilo kullanma kılavuzu. Rica ediyorum. Bunu anlayamazsak hiçbir şey anlayamayız. Hatta o küçük kitabın altında da yine kırmızı bir yazıyla 2-3 satır bir şey ne diyor? Bu kullanma kılavuzunu okumadan devam edin. Makineyi kullanmayın diyor. Kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmayın. Şimdi soruyorum siz değerli kardeşlerime. Hepiniz aklı başında değerli, duyarlı, imanlı insanlarsınız. Vallahi size fevkalade muhabbetimiz var, gönlümüz, ruhumuz, bağrımız hepinize açık. Ama bazı meseleleri çok iyi anlamamız lazım. Tereddütte kalmamak lazım. Şimdi soruyorum, basit bir cihaz, bir elektrikli süpürge veya bir çamaşır makinesi, bunu yapan mühendis, bunu imal eden fabrikatör, bunu satan mağaza sahibi, bu aletin nasıl kullanılacağını veya nasıl kullanılırsa daha mükemmel randıman alınacağını ifade eden bir kitabı o cihazın beraberinde satmayı düşünüyor. Bunu lüzumlu, bunu zaruri, bunu zorunlu, bunu akla mantığa uygun görüyor da, bu olmadan olmuyor da, şimdi şunu soruyorum, Allah gibi bir kudret, insan gibi mahlukatın en mükemmel, en şerefli, en değerli insanını dünya dediğimiz aleme, pazara gönderirken bu insan nasıl çalışırsa mutlu olacak, bu insan nasıl hareket ederse huzur bulacak, barış içinde olacak, bu insan nasıl hükümet kurarsa, devlet kurarsa, aile hayatı kurarsa, nasıl çalışırsa, nasıl yönetim, nasıl üretim, nasıl tüketim, nasıl denetim yaparsa mutlu olur, rahat olur, emin olur, çarpılmaz, çırpılmaz, canı, malı, ırzı nasıl güvenlikte olur? Bütün bunları açıklayan Allah tarafından prensipler, ayetler, hükümler, esaslar, haramlar, helallar ile doldurulmuş bir kitabı insanın arkasından Allah-u Teala'nın da tıpkı elektrikli süpürgenin kitabı ve kılavuz kitabı gibi göndermiş olması gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bunu soruyorum size. Bir basit makine için bunu gönderiyorsun. Adam şunu alsın da rahat kullansın, aman patlamasın, yanmasın, yanlış kullanmasın. Burada nasıl yazıyorsa, burada nasıl gösterilmişse, bu kılavuz kitap nasıl ifade ediyorsa öyle kullansın diye kitap olmadan hiçbir sanayi mamulü pazara sürmüyor. Nasıl Allah insanı dünya pazarına kitapsız sürmüş olsun? Siz kabul ediyor musunuz Allah aşkına? Bir aspirinin bile bir bakkaldan aldı, bir marketten aldığın aspirin, ya aspirin daha ötesi yok. Onun bile kutusunu açtığın zaman içinden o aspirinin değerini, manasını, içindeki maddelerin özünü, özetini yazan bir küçük bir kağıt, prospektüs, yani kılavuz bir kağıt çıkıyor mu çıkmıyor? Aspirin içinden çıkıyor. Her şeyden çıkıyor. Kılavuz olmadan, kitap olmadan hayatta hiçbir şey olmuyor. Peki siz insan denen bu muazzam varlığı nasıl kılavuz, kitap olmadan tasavvur ediyorsunuz? Bu insan nasıl çalışacak? Bakın şu Amerika'nın haline, bakın şu Avrupa'nın haline. Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, 100 Avrupalının, 100 Amerikalının 70'i uyuşturucuya müptela olmuş durumda. Bak tonlarla uyuşturucu gidiyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni Avrupa'ya taşınan eroinin bir köprüsü olarak kullanıyorlar. Öyle mi deyip duymuyor musunuz? Kıyamet kopuyor. Her gün narkotik şubenin baskın ihbar, ama hiç önünü alabiliyorlar mı? Avrupa gramına şu kadar milyon dolar ödüyor. Korkunç. Hiç akıllı adam uyuşturucu kullanır mı? Hiç akıllı adam eşcinsel olur mu? Hiç akıllı adam bu kadar sapık olur mu? Demet akıl yetmiyor. Avrupa'da akıl çok yüksek diyorsunuz. Amerika'da akıl uzaylarda dolaşıyor ama yeryüzünde uyuşturucu kullanıyor. Ne eksiği var bunların? Bunların eksikleri bir kılavuz kitap, bir de kılavuz bir peygamberden mahrum olmalarında yatıyor mu yatmıyor mu? Siz söyleyin. Hadise budur. Ezan okundu mu? Okundu, uzak bir. İşte demin dediğim gibi, yani tam manasıyla konumuzu, mevzumuzu tamamlayamadan vallahi ezan okunuyor. Elimiz, kolumuz, ağzımız bağlı kalıyor. Tadını hiç alamadan bırakıyoruz. Cenab-ı Hak cemaatimize şu cumanın meşakkatinden kurtulmayı Rabbim nasip etsin. Hak Teala cümlemize her halükarda, her şartın içinde yine dinini, inancını, mukaddesatını öne alan, o uğurda, o istikamete çalışan bahtiyar müminler sınıfına ilhak eylesin. Değerli kardeşlerimiz, Allah-u Teala çeşitli vesilelerle rahatsız olan, hasta olan, ameliyatı bekleyen birçok kardeşlerimiz var. Allah-u Teala en yakın zamanda onlara şifalar ihsan eylesin. Kanser gibi daha buna benzer çaresiz hastalıklarla şu anda inim inim inleyen kardeşlerimiz var. Allah-u Teala onlara da en hayırlı olan sonucu ikram eylesin. Milletimize, memleketimize, alemi İslam'a birlik, beraberlik, dirlik, düzenlik nasip eylesin. Hak Teala huzurundan, yolundan, yönünden, rızasından bizi ayırmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.